إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى وطاعته إنه قد فاز المتقون يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون Mzanguni wa Kiislamu na kuhusieni kumcha Allah tabaraka wa taala pamoja na kuyusia nafsi yangu katika hilo kwani kumcha Allah subhanahu wa taala ndio kufaulu kwetu katika maisha ya dunia na maisha ya akhera. Mzanguni wa Kiislamu anasema Allah tabaraka wa taala katika kitabu chake kitukufu wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu na hakika hii ndiyo njia yangu iliyonyooka ifuateni. Wala tatabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili, wala msifuate njia nyingine siji zikakufarakanisheni na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Dhalikum wasaakum bihi la'allakum tattaqun, hilo kwenu mmeamrishwa kwalo ili mpate kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Katika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anatuamrisha sisi kufuata njia moja, njia ya Allah jalla wa ala. Na katika aya hii pia anatukataza Allah subhanahu wa ta'ala kufuata njia nyingine ambazo ni dhidi ya njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka. Kwa hiyo tunaamrishwa kufuata njia moja iliyonyooka na tunakatazwa kufuata njia nyingine ambazo ziko kinyume na njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Njia ambayo sisi tumeamrishwa ambayo imenyooka isiyokuwa na iwijaj fihi, hakuna kona kona wala kupinda ndani yake, ni ile njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahaba, njia ya Allah iliyonyooka ambayo tumeamrishwa katika aya hii ni ile njia ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, njia aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake. Hiyo ndiyo njia ya Allah iliyonyooka. Na njia nyingine ambazo tumekatazwa ni zile njia ambazo zipo kinyume na njia hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, ni njia ambazo tukhalifu hadha as-sabil, ni zile njia ambazo zinakhalifu njia hii iliyonyooka, njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahaba. Na hii njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba ambayo ndiyo njia iliyonyooka tunayoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala katika aya hii ndiyo njia ya ahlu sunna wal jamaa, njia ya Allah iliyonyooka ambayo ndiyo njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahaba, huwa tariqu ahli sunna wal jamaa, au huwa sabilu ahli sunna wal jamaa. Hiyo ndiyo njia ya ahli sunna wal jamaa, njia wanayopita ahli sunna wal jamaa, ndiyo njia ile waliopita aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, kuanzia katika mambo ya akida, kadhalika mambo ya ibada, kadhalika mambo ya muamala, kadhalika mambo ya akhlaq. Njia wanayopita ahlu sunna wal jamaa katika dini yao ndio njia aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, min al aqida wal ibada wal muamala wal akhlaq. Dini mzima wao ahlu sunna wal jamaa ndio umithilisha dini yao kama vile alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba. Faman hum ahlu sunna wal jamaa? Sasa hawa ahlu sunna wal jamaa wanaopita katika njia ya Mtume na masahaba, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, ni kina nani? Wama hiya simatuhum, na zipi hizo sifa zao au nembo zao za kuwatambua kwamba hawa ndio ahlu sunna wal jamaa wenye kupita njia aliyopita Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotuamrisha katika aya hii, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Ahlu sunna wal jamaa ni kina nani? Ahlu sunna wal jamaa humul ladhina, hao ni wale ambao yaktabuna bin nabiy sallallahu alayhi wa sallam, wale ambao wanamfuata Mtume sallallahu alayhi wa sallam qawlan wa amalan wa i'tiqadan, kwa maneno na vitendo na itikadi. Mambo haya matatu hukusanya dini nzima, kwa sababu dini hukusanya itikadi katika moyo, matendo katika kiwiliwili, na kauli. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa ambao hao ndio wenye kufuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba, njia ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyonyooka, ni wale ambao wanamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kauli, matendo na itikadi. Wasumu bi ahli sunna, na wakaitwa ahli sunna, litamassukihim biha, kwa sababu ya kushikamana kwao na hiyo sunna, hata swaru ahla laha, mpaka wakawa ni watu wa hiyo sunna, kama vile mwenye nyumba akaitwa ahlul bait au sahibul bait. Kwa wao wakaitwa ahlu sunna kwa sababu wao wanalazimiana na sunna, wakawa ni watu wa hiyo sunna. Kama wale wenye kulazimiana na nyumba wakaitwa ahlu bait, watu wa nyumba fulani, kwa sababu wao ndio wahusika wa nyumba hiyo, ndio wenye kulazimiana na nyumba hiyo. Kwa hiyo hawa, kwa sababu wao ni wenye kulazimiana na sunna, ni wenye kushikamana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam qawlan wa amalan wa i'tiqada, fasummu bi ahli sunna, wakaitwa kwa sababu hiyo kwamba hawa ni ahli sunna. Wasummu bil jamaa, na wakaitwa wao kuwa ni jamaa, liistima'ihim ala alhaq, kwa kule kushikamana kwao juu ya haki, wakashikamana wakawa kitu kimoja, lakini si kwa sababu kuna katiba fulani inayowaunganisha kinyume na kitabu na sunna, si kwa sababu kuna makubaliano fulani wamekubaliana, bali wao wanashikamana juu ya haki iliyothibiti min alkitabi wa sunna ala fahmi salafi umma. Kwa hiyo kwa sababu ya kushikamana na kuwa wamoja juu ya haki, fasummu bil jamaa, wakaitwa jamaa. Anasema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, inna sunna maqrunatun bil jamaa kama anna al bid'a maqrunatun bil furqa, fayuqalu ahlu sunna wal jamaa kama yuqalu ahlu al bid'a wal furqa. Hakika ya sunna huambatanishwa, hukutanishwa na jamaa. Watu wakiwa kwenye sunna lazima wawe katika jamaa, na watu wakiwa katika bid'a lazima wawe katika furqa. Kwa hiyo usemwa ahlu sunna wal jamaa kama vile usemwa ahlu bid'a wal furqa, kwa sababu vitu hivi mutalazimatani, ni vitu ambavyo vinalazimiana, sunna na bid'a. Yaani sunna inalazimiana na jamaa, bid'a inalazimiana na furqa. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa ni wale ambao wanashikamana na kulazimiana na mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, kaula wa amala wa i'tiqada, wasummu bi ahli sunna litamassukihim biha hatta saru ahlan laha, wasummu bil jamaa liijtima'ihim ala alhaq wa ma hiya simatuhum. Sifa zao ni hizi, nembo zao za kuwafahamu kwamba hawa kweli ni ahlu sunna. Kwa sababu leo imekuwa kama alivyosema mshairi, fa kullu yad'i waslan bilayla wa layla la tuqiru lahum bidhat, kila mmoja anadai kwamba yeye ana uhusiano na kitabu na sunna, yeye ni ahlu sunna wal jamaa. Kila mmoja anadai hivyo, kama alivyosema mshairi kwamba kila mmoja anadai kwamba yeye Laila ni wa kwake, lakini Laila hakubali kwa yeyote katika hawa wenye kudai, kwa sababu hana uhusiano na wao. Kwa hiyo leo ahlu sunna wal jamaa kila mmoja anadai kwamba yeye yuko katika manhaji hiyo, yuko katika njia hiyo, lakini ahlu sunna wal jamaa yenyewe haiafikiani na wao, kwa sababu wako mbali na hayo ambayo kwayo huwa mtu ni ahlu sunna wal jamaa. Hupambanuka kwamba huyu ni katika ahlu sunna wal jamaa na huyu sie, kwa sababu ya nembo hizo na alama hizo. Minha, miongoni mwa hizo simat, nembo za ahlu sunna wal jamaa, munabadhatu ahli bid'i, munabadhatu bid'i wa ahliha, ni kuwa mbali na bid'a na watu wake. Hii ni katika alama na nembo ya ahlu sunna wal jamaa, munabadhatu bid'i wa ahliha, kuwa mbali na bid'a na watu wa bid'a. Ukiona mtu anadai kwamba yeye ni katika ahlu sunna wal jamaa, anafuata njia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa sahaba, anafuata njia iliyonyooka aliyoisema Allah subhanahu wa ta'ala, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, ili hali yeye hawi mbali na bid'a wala hawi mbali na watu wa bid'a, huyo sie, si mkweli katika madai. Kwa sababu katika alama kubwa kabisa za ahlu sunna wal jamaa, munabadhatu bid'i wa ahliha, ni kuwa mbali na bid'a na watu wa bid'a. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyopokea Imam Abu Dawud, kadhalika Imam An-Nasa'i, kadhalika Imam Muslim na wengineo katika immatul hadith, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa iyyakum wa muhdathati al-umur, fa inna kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'atin dalala, katika riwaya wa kulla dalalatin fi an-nar. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa lazima aonekane na alama hii, lazima awe mbali na bid'a, kadhalika awe mbali na watu wake, watu wa bid'a. Anasema al-Imam Ibn Qudama rahimahullahu ta'ala, wa min usuli ahli sunna wal jamaa, miongoni mwa misingi ya watu wa sunna, hijranu ahli bid'i, ni kuhama watu wa bid'a, wa mubayanatuhum, na kufarikiana nao. kisha akasema wataruku nadhar ila kutubi ahli bid'ah, na kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'ah, wal istighai ila kalamihim, na kuwasikiliza watu wa bid'ah. Ukategea sikio unamsikiliza mtu wa bid'ah. Kwa huu ni msingi katika misingi ya sunna kwa maneno ya Ibn Qudama rahimahullah, wa min usuli ahli sunna wal jamaa. Kwa anayejinasibisha na hii manhaj, basi lazima alazimiane na msingi huu, kuwa mbali na bid'ah, kadhalika kuwa mbali na watu wake, kuwa mbali na watu wa bid'ah. Tumeona maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa iyyakum wa muhdathati al-umur. Sasa iwezekani mtu wa sunna lakini yeye yuko kwenye bid'ah. Kadhalika maneno ya a'imma ambao wanabainisha misingi ya sunna, kwamba hijran ahli al-bid'ah wa mubayanatuhum wa tarku an-nadhar ila kutub ahli al-bid'ah wal-istighaa ila kalamihim. Kadhalika kuacha kusoma vitabu vya watu wa bid'ah na kuwasikiliza, ukategea sikio kusikiliza maneno yao ukawa unasoma kwao, ni kuvunja misingi ya sunna. Kwa hiyo katika nembo na alama za watu wa sunna kubwa kabisa ni kuwa mbali na bid'ah na watu wake. Wa minha, na miongoni mwa alama zao, al-hirs ala al-jamaa wa tawaqqu, kuwa na pupa juu ya jamaa na umoja. Watu wa sunna ndio watu ambao wana pupa ya hali ya juu kuhakikisha umma wa Kiislamu unakuwa mmoja, watu wanarudi kuwa katika umoja wa haki, watu washikamane juu ya haki, na wala si umoja feki, kila mmoja na itikadi yake, huyu ana yuko kwenye shiriki, huyu yuko kwenye bid'a, huyu yuko kwenye kadha, lakini wote hivi ni wamoja kwa sababu tu wana katiba walioiandaa, wana mambo waliokubaliana, basi hawa ni wamoja, na wenye kulingania katika hayo wanaonekana wanalingania katika umoja. Mmoja katika walinganizi wao alikuwa anasema kwamba jamani, lazima Waislamu tuwe kitu kimoja, wa'tasimu bihablillah. Kwa hiyo jamani, tusiwasikilize wenye kutugawa, lazima tuwe kitu kimoja. Hata angepatikana Muislamu akasema kwamba ng'ombe haramu, tutamwacha na msimamo wake huo, lakini huyo ni mwenzetu kwa sababu katamka la ilaha illa Allah. Hebu angalia hao watu walivyoishiwa. Sasa mwenye kusema kwamba ng'ombe haramu anakuwaje kwamba ni mwenzetu? Na hii la ilaha illa Allah inabaki vipi kwake, ili hali la ilaha illa Allah laha nawaqid? Hii la ilaha illa Allah ina vitenguzi. Kwa hiyo wao wakadhani kwamba umoja ni kuwa na kundi kubwa la watu, ikawa hatusemani, hatukosoani, haturudishani katika haki. Mwenye kukosoa tubainishi kosa lake, tukawa wote kitu kimoja, bimaana kwa yale ambayo tumekubaliana, hata kama yataenda kinyume na kitabu na sunna na mwenendo wa wema waliotangulia, basi huo ndio umoja. Na wenye kulingania katika hayo, hao ndio wenye kulingania katika umoja. Na wale wenye kubainisha haki wakawakosoa wenye kukosea, wakabainisha makosa yao kwa adila, hawa wanaonekana wanavunja umoja. Sasa katika misingi ya sunna na alama za ahli sunna wal jamaa ni wao kuwa na pupa juu ya jamaa, jamaa ya kweli, jamaa ya haki, wa tawahud, na watu kuwa kitu kimoja. Anasema Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, kama alipopokea al-Imam at-Tirmidhi katika Jami, kadhalika amesahihisha hii athar al-Imam al-Albani katika Mishkatul Masabih, kadhalika al-Imam al-Lalakai katika sharh usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaa ahli sunnah. Anasema Abdullah ibn Mas'ud aljamaa ma wafaka alhaq wa in kunta wahdak. Jamaa ni kile chenye kuwafikiana na haki, hata kama ungekuwa peke yako mwenye kushikamana na hicho, basi wewe uko kwenye jamaa. Kwa hiyo kwa maneno haya inamaanisha kwamba jamaa ya kweli, jamaa ambayo inahimizwa katika kitabu na katika sunna, ni jamaa ya watu kushikamana juu ya haki, na atakayeenda kinyume na haki kurudishwa, atakayetoka katika njia ya sawa akarudishwa ili alazimiane na jamaa, kwa sababu jamaa ni ile haki. Aljamaatu ma wafaka alhaqa, jamaa ni kile ambacho kitaafikiana na haki, hata kama utakuwa peke yako ndiye mwenye kulazimiana na hicho, ndio ambao unashikamana na hiyo haki, basi wewe ni jamaa maadamu kwamba umeishika haki. Kwa hiyo ahlu sunna wal jamaa katika alama na nembo zao ni wao kuwa na pupa juu ya hii jamaa, jamaa ya watu kushikamana juu ya haki. Fa ahlu sunna wal jamaa yudrikuna anna ad-da'wata al-islamiyya la taqwa shawkatuha idha kana al-muslimuna furada mutafarriqin. Ahlu sunna wal jamaa wao wanajua kwamba hakika dawa ya Uislamu haiwezi ikawa na nguvu ikiwa Waislamu wako mmoja mmoja wenye kufarakana. Huyu ana itikadi yake, huyu yuko katika bid'a, huyu yuko kwenye sunna, huyu yuko kwenye kadha, kila mmoja na lake. Dawa ya Uislamu haiwezi ikaenda kwa sura hii, na Uislamu uwezi ukafikia hatua katika hali kama hii. Hili ahlu sunna wal jamaa wanalifahamu na wanalijua kwamba nguvu ya dawa ya Uislamu haiwezi ikawa kubwa, haiwezi ikashika hatamu ili hali Waislamu furada mutafarriqin, bali tuasasu daaimuha, bali dawa ya Uislamu ile misingi yake husimikwa, ala alwahda walijtimaa, juu ya umoja. Watu lazima wawe kitu kimoja, na ndio maana wakaitwa ahlu sunna waljamaa, maana yake watu wa sunna na umoja. Umoja upi? Umoja wa kushikamana juu ya haki. Kwa hiyo hili katika alama na nembo ya watu wa sunna, wanalazimiana na jamaa, wanalazimiana na umoja wa kweli, umoja wa haki. Na hili alihitaji vikao, yaani wewe kisha ishika haki tayari ni upo katika huo umoja. Hakuna mkataba, hakuna vikao, hakuna kusajiliwa, hakuna kadha. Awe Mchina, awe Mzungu, awe Mwafrika, awe Mwarabu, maadamu yeye ameishika haki, huyo yuko katika jamaa yenu. Lakini hizo jamaa zingine, huu moja peki huo unaolinganiwa mpaka watu wakae vikao wakubaliane, bali wakati mwingine watengeneze mpaka nembo kwamba kwao huyo ndio mwenzetu. Lakini jamaa hii ya haki ambayo katika alama za ahlu sunna ni kuwa na kufa juu ya hii jamaa, kulazimiana nayo na kushikamana nayo, haihitaji mambo hayo. Kwa hiyo lazima tufahamu ahlu sunna wal jamaa lahum thimar, ahlu sunna wal jamaa wao wana alama na wana nembo, na atakaye dhihirika kwa nembo hizo akashikamana na misingi hiyo, basi huyo ni katika ahlu sunna wal jamaa, na atakayeacha misingi hiyo akawa mbali na alama hizo, basi huyo si katika wao hata kama atadai. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد بنزلنا في الإسلام ومن سمات أهل السنة والجماعة لم ينقل معلامة أهل السنة والجماعة الثبات على الحق وعدم التلون ni kuthibiti juu ya haki na kutobadilika badilika. Hii ni katika alama kubwa ya Ahlus Sunna. Ni watu ambao wanasubira juu ya haki. Hata kama watanyooshewa vidole, mara waitwe vibaraka. Vibaraka wa Marekani. Umala as-salatin. Hadi watu wanaotumiwa na watawala hao wakagawiwa nchi mbalimbali za kuchukua mishahara. Yule wapi? Yule Marekani yule. Yule analipwa wapi? Canada yule. Kila mmoja katika maulama na masheikh wa kisalafi wa duaa wa duaatu na maduati wao wamegawiwa nchi wanazochukua mishahara. Kwa nini? Kwa sababu ya wao kushikamana na hii manhaj, basi hao wanatumiwa na watawala, wanatumiwa na makafiri kwa kule kukosoa yale ambayo watu wameyakosea katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo ukikosoa unawafarakanisha Waislamu. Kwa hiyo unawafarakanisha Waislamu kwa maslahi ya nani? Ya makafiri. Ili Uislamu usiwe na nguvu. Sasa hivi kuwaacha watu katika dhalala ndio kuwa na nguvu. Yaani watu waache katika shirki, watu waache katika bid'a, lakini kwa sababu kuna majina mengi ya Kiislamu, basi ndio Uislamu unakuwa na nguvu. Kweli? La. Si kweli. Kwa hiyo ni tuhuma ambazo Waislamu Ahlus Sunna wal Jamaa wanatuhumiwa kwazo, lakini wao wanathibiti katika hii manhaj, katika hii da'wa, katika haq, kwa sababu ni katika alama za Ahlus Sunna wal Jamaa. Athabatu ala alhaqi wa adam atalawun, ni kuthibiti juu ya haki na kutokuwa na mbadiliko badiliko. Yani mtu anakuwa na rangi nyingi, mara yuko na rangi hii, mara rangi hii. Ahlus Sunna wako hivyo. Hayo utayakuta kwa wengineo. Kwa hiyo ukimwona mtu akiwa na hawa yuko hivi, na akiwa na hawa amebadilika yuko hivi, alafu anadai ni katika Ahlus Sunna wal Jamaa, huyo si mkweli, kwa sababu hilo alilokuwa nalo si katika nembo za Ahlus Sunna wal Jamaa. Ahlus Sunna wal Jamaa wanathibiti hata kama kijiji kizima atakuwa peke yake, yeye analazimiana na misingi ya sunna, anafanya subira na anathibiti katika haki, na wala umkuti mwenye kubadilika. Mara yuko na kundi hili, mara yuko na makawariji, mara yuko na jamaatu tabligh, mara yuko na mara yuko na Shia, mara yuko na kadha, mara yuko na kadha. La, au mkuti hivi. Huo ni mwenendo wa watu wa bid'a, watu wa ahwa, watu wa matamanio, watu wa masirahi. Yeye anaangalia maslahi yake. Maadamu hapa atapata maslahi fulani yuko nao. Maadamu pale anaona atapata yuko na wale. Mwaka huu yuko na hapa, mwakani yuko hapa, mwezi huu yuko na hawa, mwezi ujao yuko na hawa. Hivi ndivyo wanavyoishi. Lakini sio Ahlus Sunna wal Jamaa. Katika alama zao wao wanathibiti juu ya haki, na wala hawawi watu wa kubadilika badilika. Watu wa rangi nyingi, wao wanakuwa na rangi moja. Anasema al-Imam Fudhail ibn Iyad رحمه الله تعالى كما لهيتاجه اثر تينكو الامام النووي رحمه الله في كتابه الاذكار انا اسمع فضيل بن عياض الزم طرق الهدى لازم يانا وونغو نجيا يا سوا شكمانا نال ولا يضرك قله السالكين ولا وجات ووenye kufuata huko kudhuru hata ungekuwa peke yako lazim yana shikamana maadamu ni huda wala yadhurruka qillatu salikin wala uchache wa wenye kufuata hiyo huda hautakudhuru. Allah hataacha kukulipa eti kwa sababu ulifuata peke yako kijiji kizima walikukhali. La, وإياك وترك الضلالة نجيفوش نوفتاه ولا تغتر بكثرة الهالكين ولو سيادئك نوينجي وين يكفوات أفتاه ولا زميانا نحف ولا أشاك أو تكذور نجيفوش نباطل ولا أتكوا داي وينجي وين يكفوات يباطل فسباب تكوينجي basi tuko kwenye haki la wingi usikuhadai wala uchato usikukimbize kwenye haki. Haya ni maneno ya Fudayl ibn Iyad rahimahullah ambayo yananimiza juu ya huu msingi na hii nembo ya Ahlus Sunna wal Jamaa kuwa na subira na kuthibiti kwenye haki na kutobadilika badilika. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati ظاهرين على الحق حتى زمان ديوبه namna gani mtume sallallahu alaihi wasallam anasema halitoacha kuwepo kundi katika umati wangu wal umma huna ummatul ijaba. Muradi wa umma hapa ni waislamu wale waliomuitikia mtume sallallahu alaihi wasallam. Halitoacha kuwepo katika umma kundi ظاهرين على الحق ambalo litakuwa ni lenye kudhihiri, ni lenye kushinda juu ya haki. Yaani wao watakuwa wako kwenye haki, wanalazimiana na haki, wanashikamana na haki. La yadhurruhum man khalafahu, hata wadhuru yule atakayewakhalifu, wala man khadalahum, wala yule atakaye acha kuwanusuru akawafanyia khudhulan, hata wadhuru kadhalika atakayewakhalifu akafuata njia nyingine hata wadhuru. Wao sawasawa watakuwa watano, watakuwa kumi, watakuwa alfu, watakuwa milioni, hawatoacha kulazimiana na haki na watakuwa ni wenye kushinda juu ya hiyo haki. Hawatodhulika na wale watakao wakhari wala wale watakaoacha kuwaunga mkono na kuwanusuru, hata wadhuru. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallama katika hii hadithi anabainisha sifa na nembo ya haa ni kulazimiana kwenye haki, aliyewakhalifu hawadhuru wala yule atakayeacha kuwaunga mkono hata wadhuru, wao watalazimiana sawasawa wamekuwa wengi au wamekuwa wachache. Kwa hiyo ni katika alama na nembo ya Ahlus Sunna wal Jamaa athabatu ala alhaqi wa adamu talawun, kuthibiti juu ya haki na kutokuwa na rangi nyingi, kubadilika badilika, kalazimiana na kusoma kitabu cha Allah, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, askar wakashikamana na dawa wakaimizana juu ya kusubiri. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ayaj'alana min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arna alhaqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arna albatila batila warzuqna ijtinaba, wa rahmatika ya arhamar rahimin.